بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان ترى شر النسابة مزي ذو الحجة mwaka 1446 katika darsa ya mandhuma manhajul haq lilimam Abdurrahman al-Saudi rahimahullahu ta'ala fi sharhi fadilati shaykh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah. Tulifikia ubeti 30 na katika beti hizi ambazo tulianza kuzisoma mpaka pale tuliposimamia, na leo turudi tena kama kawaida katika darasa zetu. Al-Imam Saudi rahimahullah azungumzia katika kuzingatia maajabu ya vile alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu, ili kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kujua ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu wake, bali na uwezo wake mkubwa subhanahu wa ta'ala, na kabla ya hapo kutambua uwepo wa muumba subhanahu wa ta'ala. Akaendelea kusema, taamal bi arjai samai jamiiha kawakibuha wa qadatun tataraddadu. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah, qawluhu taamal bi arjai samai jamiiha ay atrafiha wa jawanibiha wama hawathu samawatu min ayati. Tizama pembezoni mwa mbingu, bimaana upande wake wa kulia, wa kushoto, mbele. Tizama kila sehemu katika hizi mbingu zilizoko juu yetu, na yale yaliyomo ndani yake katika ishara nyingi za kuonyesha uwepo wa muumba subhanahu wa ta'ala. وهذا تأمل في الآفاق. نوكل كل كوزينغاتيا كوفيل فيليفيوم وكات كاسيم او بميزوني مومبينغ. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. لو كما واتو تزينغاتيا وتونا إشارة زوزم كوبو والله سبحانه وتعالى كاتيكا بميزوني مويزينغ. وهذا تأمل في الآفاق في هذه السماء ونواحيها التي رفعها الله سبحانه وتعالى وجعلها للأرض كالغطاء تغطي الأرض من جميع جهاتها وتحيط بها من جميع أطرافها. إذن بينك زيانغالية بميزون مواكي عليز زينيوى الله سبحانه وتعالى منذ جنبولا كوانزا. Tizama hizi mbingu vipi zimeweza kusimama bila ya nguzo na wala hazianguki, wala hata siku moja hujasikia kuna rabsha pengine labda zataka kuanguka. Umeamka asubuhi usikia fujo, kunani zaja? Ushasikia hata siku moja asubuhi watu wameamka wana hofu kuwa mbingu zaja, kisha wapige kelele, kisha zimezuiliwa? Hata siku moja? Ziko vile vile, zimetulizana vile vile alivyoziumba Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'alaha lil-ardhi kal-ghita, kisha Allah akajalia hizi mbingu ni kama funiko juu ya ardhi, zimeifunika hii ardhi. Tughatti al-ardha min jami'i jihatiha, mbingu hizi zafunika hii ardhi kwa kila upande wake. Bimaana ukiondoka hapa Kenya kwa mfano, usione ukisafiri ukatoka Kenya ukaenda mamlaka Saudia kule, utakuwa hakuna mbingu, zile zile utaziona. Kisha toka uende Uchina, utaziona mbingu ziko huko huko. Toka nenda upande wote wa dunia, zile mbingu utazikuta ziko vile vile. Hakuna mahali utafikia umekata katika ardhi eti hapa ndio mwisho wa mbingu, ukienda hivi mbele sijui unaona nini huko juu. Hakuna kitu kama hicho katika kila upande. Watuhitu biha min jamii atrafia, kila pembezoni mwa ardhi kumezungukwa na hizi mbingu. Kawakibuha ayn nujum allati ja'alaha Allah subhanahu wa ta'ala zinatan lis-sama wa alamatin yuhtada biha wa rujuman lishayatin. Hizi ndio kazi tatu za nyota, hakuna nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala ameziumba nyota kwa ajili ya mambo matatu. La kwanza, zinatan lis-sama, nyota ni pambo kwa mbingu hizi. Wazayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha, kwa hivyo zikawekwa kama taa juu, ni pambo linalopendeza kabisa usiku katika hizi mbingu. Na wengi katika watu wanaoishi mjini hawezi kuelewa vizuri maneno haya, lakini lau kama mtu ataishi katika sehemu ya mashambani ambapo hakuna kule taa hizi zilizoko katika miji, kisha ukaingia usiku, basi atajua lile pambo la nyota aliyoliumba Allah subhanahu wa ta'ala kule mbinguni, na namna zinavyopendeza mbingu na zile nyota. Hii ni sababu ya kwanza ya kuumbwa nyota, zinatan lis-sama. Sababu ya pili, wa alamatin yuhtada biha, hizi nyota ni alama Allah ameziweka mbinguni kwa ajili ya wasafiri kujua njia. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, na hili pia wafahamu zaidi mabaharia, wale wanaosafiri katika mabahari wajua zile njia kwa kupitia hizi nyota. Kadhalika katika majangwa, wanaosafiri katika majangwa kule wakitizama zile njia hutumia hizi nyota, wakajua kule ninakoelekea na kule ambapo sifai kwenda kupitia hizi nyota. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, kwa kuwa leo watu wana GPS, watumiwa sijui location, watu wamezembea mpaka akili zimelala, lakini zamani njia kuijua ni mpaka ujue zile nyota namna zilivyopangika. Kwa mabaharia walikuwa wakitumia zile nyota wakijua njia, kadhalika katika majangwa. Kwa hii ni sababu ya pili ya kuumbwa nyota, alamat yuhtada biha. Tatu, rujuman lishayatin, nyota mfano wake mbinguni ni kama kifaru. Unajua kifaru cha vita kile, kifaru cha vita kazi yake utiwa mabomu, kisha yale mabomu yakatupwa yakapiga katika ile sehemu anaotaka yule mwanajeshi kupiga. Kadhalika nyota, kuna baadhi ya watu udhania kuwa ile nyota ndio inaotembea inampiga shetani. Nyota ni kubwa sana, yani nyota ile, kuna nyota ni kubwa kuliko ardhi. Ukisema kuwa ile nyota ndio yenda kumpiga yule shetani, ile nyota ile ndio inaotupa vile vimondo, ule moto unaomchoma yule shetani. Sio kuwa ile nyota yenyewe ndio yenda jinyota lenda yeye yenda kumpiga jini. Hujaelewa wewe. Ingelikuwa ni hivyo, ingelikuwa kesho ile nyota uliyoiona huyo ni tena. Ile nyota hutumika ndio rujuman lishayatin, yani ule moto watoka kwenye ile nyota wampige yule shetani, lakini nyota yenyewe iko pale pale. Si mmefahamu? Kama vile ile silaha inavyotumika, tuseme bunduki, ni bunduki ndio yampiga mtu ama ni risasi? Kwa hivyo ile yatoa kama risasi yamtupia yule shetani, wala sio bunduki yenyewe inaozunguka ikaenda kampiga yule unayetaka kumpiga. La, kwa nyota ni mfano huo. atakaye kuambia kuwa nyota ina kazi nyingine mbali ya hizi tatu mchawi. Hakuna kazi nyingine. Kwa usija hapa ukaanza kuambia watu kuwa nyota yangu ya ngara, huna nyota wala kibanda ya kule juu. Kule juu zile nyota za Allah subhanahu wa ta'ala, we huna dako. Kwa usiwaambie watu kuwa mimi nina nyota yangu ndakuangaliliwa, we huna nyota. Mwanzo anza kwenye hii ardhi, wamiliki kiasi gani wewe katika hii ardhi mpaka umiliki nyota kule juu? Kwa hizi lugha zinazotumika, lugha za wachawi mnaoita waganga huko kwetu, ngoja nikuangalie nyota. Huna nyota wewe, huna chochote. Nyota kazi yake ni hizi zilizotajwa katika kitabu cha Allah subhanahu, muumba wa nyota asema hivyo. Kazi za nyota ni ngapi? Tatu. Zinatan lisama, ni pambo mbinguni. Ya pili, alamat yuhtada biha, ni njia zile, alama za kuongoza watu njia. Na tatu, rujuma lishayatin, ndio hutupa vile vimondo vinavyowachoma shetani. Ni mwaita shooting star, Kiswahili wakiita vimondo, ule moto ule unaochoma mashetani. Hizi kazi tatu za nyota, hakuna nyingine. Waqadatun ay mudhi'atun, nyota zenyewe ni zenye kung'aa. Wa hiya ayatun min ayati Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni ishara, ni katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala, kuonyesha utukufu na ukubwa wa Allah. Fa innahu lawla an-nujum lama kana lis-samai hadha al-manzar al-bahi, law kama si Allah kuziweka zile nyota mbinguni, mbingu zisingekuwa na mandhari nzuri hii unaoiona leo wakati wa usiku, kungelitisha sana. Walhaiatu alajiba, na namna ilivyo ile mbingu katika haia ya ajabu ya kufurahisha mwenye kutizama. Wa hadha mimma yad'u an-nadhirina ila at-ta'ammul fiha wan-nadhar fi ma'aniha istidlal biha ala kamali bariha wa 'azamati khaliqiha, na hii ni katika yale yanayomlingania yule anayetizama kuzingatia na kutizama maana yake zile nyota, na kuzifanya ndiyo dalili ya ukamilifu wa muumba na ukubwa wa muumba wa zile nyota. Tataraddadu, wa taraddud huwa taharruk, ay mutaharrikatun bi amri Allah subhanahu wa ta'ala, nyota zatembea kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mutanaqqilatun min mawdhi'in ila mawdhi'in bi amri Allah subhanahu wa ta'ala wa taskhiri, zatembea zile nyota kutoka katika sehemu moja hadi nyingine kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye anayezidhalilisha na kuziamrisha, wala hutaziona zikigongana, kila moja yafuata njia yake. Thumma qala rahimahullah, alaysa li hadha muhdithun mutasarrifun hakimun alimun wahidun mutafarridu, alaysa li hadha muhdithun, أي هذا الخلق العجيب والكون العظيم والآيات الباهرة أليس له مبدع خالق؟ سسابا أكلت سباب يكوكو بلكي ويكو زنغتيا هذي فيوم بيا الله مش وكولي ذا هذي فيوم بيا جابو نبو فيونا ويو ومين ويت نبو فيونا نهو ألموينغو مكوبوا واجابو na aya na ishara za wazi. Je, hazina muumba hizo? Hizi aya unaziona katika ulimwengu hazina muumba? Ayumkinu an yakula aqilun anna hadha alkauna wujida hakadha faltatan au waqa'a sudfatan bila khaliqin wala mujidin? Je, aweza kusema mwenye akili timamu kuwa huu ulimwengu umepatikana tu kwa bahati mbaya, yani imepatikana tu bahati mbaya, imetokea sudfa hivi au bahati mzuri, bila muumba, bila yule aliyeuleta ukawepo ulimwengu? Sema umekuja tu, yani ni kueleze kwa akili timamu uelewe. Kwa mfano, kuna mtu amewekewa matofali, unajua matofali mawe ama wameupe, mnaona jingia, mfano amewekewa mbele yake, kisha yule bwana akaanza kushika jiwe moja alitupa nyuma, bufu, ashikala pili alitupa, ashikala tatu alitupa, atupa tuwe mawe. Kiangalia nyuma imekuwa nyumba nzuri, ina choo, ina sitting room, ina vyumba vya kulala, tena kule ndani kule kuna vyoo, sema nini ile self, chumba kizuri kabisa, ishafanyiwa finishing na kila kitu. Hakujenga, alikuwa yuatupa mawe tu, inkuja yenyewe. Utakubali? Nauliza, utakubali? Wewe mtu akwambie maneno hayo, utakubali? Au ambiwe alikuwa yuatupa kokoto, waziona zile kokoto pale nje, amekaa pale kwenye kokoto, ashika moja moja yetupa, inkuwa chumba, atupa hivi, akili yako timamu, utakubali? Mtu akikwambia maneno, utakubali? Huwezi kukubali. Sasa huwezi kukubali chumba wewe, utakubali mbingu na ardhi na nyota? Mtu akwambia vimekuja tu hivi vyenyewe. Yaani sisi tuishi na watu maguta, au mtumie lugha ya majengo, mazuka, alafu waonekana umesoma, au ndio onekana msoma sana, wasema hakuna muumba, hakuna Mungu, vitu vimekuja vyenyewe, sio? Alikuwa na herufi A, B, C, D mpaka Z za Kiingereza, ama Kiarabu alif, ba, ta mpaka ya. Kazichukua kazitia kwenye mkebe, kisha atembea huko azipiga piga, akifika anaandika kitabu. Zile herufi zinaungana zikaandika kitabu kizuri, akisoma apata faida. Ukimwambia mtu hivyo atakuangalia, we mtumbiri ama ni mtu? Sasa ikiwa mkebe tu, zitie herufi utakazozitaka kwenye mkebe tu, kisha utikise wewe, ukitoa hakuna kitabu mle ndani, hakuna chochote kitakachoandikika. Lakini ulimwengu mzima umekuja wenyewe tu, afu watu wakubali. Basi na Kiingereza kingi pale, utafurahi. You know the atom, when the atom came, wewe wacha ujinga wako wewe, atom taleta samaki hapa. Wacha ujinga. Mbingu zitakuja tu zenyewe vivi. Na wewe wakubali vipi wewe? Watu wasomeshwa huu ujinga, wasomeshwa shule huu. Ni mwajua hivyo? Huu ujinga, kuna ndugu zetu wamekaa saa hizi sisi tunasoma hapa darasani, wamekaa wasomeshwa mambo haya. Theory za tena inaitwa theory. Big Bang theory, sijui vitu gani wafundishwa. Kisha mwalimu amekaa yueleza, ajua wazi mrongo. Yeye mwalimu anaizungumza, ajua mimi nawadanganya watoto. Na watoto wamekaa pale ajua wazi hii ya urongo hii, lakini twende tu. Na kwenye mtihani italetwa na atajaza hivyo. Hii theory ataiandika. Akubali. Sasa ndio hapa kumbe huu ulimwengu wa ajabu. Nyota, mbingu, mwezi, jua. Yaani wewe huoni kama kuna muumba aliyeumba vyote hivi? Na hii kwa akili, nasema kwa akili ya kuzaliwa, kidude kidogo tu kama hiki, mtu akakwambia kimekuja chenyewe hiki, akina aliyekitengeneza, wallahi hakuna mtu aweza kukubali. Sasa ikiwa sikubali kidude hiki, jamaa, wewe utanikinaisha vipi nikubali mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake katika mambo makubwa? Shekhe sema tena mutasarrifun ay mudabbirun lahu, anayeupeleka ulimwengu, la yataharraku shay'un minhu illa bitasrifihi wa tadbirihi, hakuna kinachotaharrak na kutembea katika ulimwengu isipokuwa kwa kupelekwa na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani kuna wangapi katika ndugu zetu leo wako juu ya vitanda ni wagonjwa, wana miguu, wana mikono, wana macho, wana masikio, lakini hawezi kusimama kutembea. Ikiwa miguu ndio yanayokutembeza, basi na yamtembeze hivi. Ikiwa wewe unaona ni miguu yako ndio yanayokusimamisha wewe ukatembea, basi na ule mgonjwa aliyelala asimame atembee. Ikiwa ni miguu na mikono na macho na vile viungo ulivyonavyo ndio vinavyokufanya wewe utembee, mbona wale hawatembei, wamelala juu ya vitanda? Ndio ujue kuwa kuna yule anayempa uwezo wa kufanya hivyo, ambaye ni Allah jalla fi'ula subhanahu wa ta'ala. Ilo lazima ujue. Tena hakimun, mwingi wa hikma, lam yakhluq hadha al-khalqa bi hadha al-wasf al-azim wa hadha al-jamal al-badi' والأحكام المتقن والإحكام المتقن عبثا ولم يوجده باطلا. ni mwenye hikma hakuumba hivi viumbe alivyoviumba vilivyo na wasifu mzuri adhimu na uzuri wa ajabu na ukamilifu, hakuumba vyote hivi kwa ajili ya upuzi na mchezo, wala hakuvileta kwa ajili ya batil. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wale wanaodhania hivyo ni waliokufuru. Wama khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma batila, hatukuumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake kuwa ni upuzi na mchezo. Dhalika dhannu alladhina kafaru, hiyo ndiyo dhanna ya wale waliokufuru. Ndio wale utawakuta una mbingu una ardhi lakini limekaa hivi, la kuambia hakuna muumba. Na wewe unatoka wapi? Wewe ulikujaje hapo ulimwenguni? Wewe wakataa una yule aliyekuumba? Yeye nakataa. Ulikujaje hapa? Haya, muulize na ukifa wenda wapi? Utasikia majawabu ya ajabu ajabu kwa watu wajinga kama hao. Juhala. Na maa al-asafu navotajia leo katika ulimwengu wachukuliwa ndio wasomi. Na wewe unayezungumza mambo ya kuwepo kwa yule muumba waonekana ni mtu uko nyuma sana. Dhalika dhannu alladhina kafaru fawailun lilladhina kafaru minan nar. Wa fi hadha أن خلقه السماوات والأرض عن حكمة ولم يخلقهما باطلا. نهابا ليوجوه كوا كوم بكواكي الله مبينونا أرضي نكو حكمة نكو ملينغو هكو في يوم بكوا يليم تشيزونا باطل أي عبثا ولاعبا من غير فائدة ولا مصلحة. هفي فيوتا في كوم بكوا نيوبوزي نمتشيزو هكونا فايدا نانياكي ولا مصلحة. نميوانبيا ننزيدي كوبيجيهم فانو walau kama mmoja wetu atalala nyumbani kwake kwenye kitanda chake usiku mzima amelala pale, alilala wapi? Kwake. Si wataji yuko Kongoea leo, leo naambia akiamka yuko msikitini, umeelewa? Bado hujaelewa. Sikwambii waishi msikitini, za kuwa labda mfungua mlango kashuka ukaingia msikitini bila wewe kujijua. Wewe waishi kwako uko mbali na msikiti, melala mwenyewe kwako, ukiamka uko msikitini katikati ya safu alfajiri. Watu wakwambia vipi wewe, swala ya kimiwa bana? Mimi nimeamkaje msikitini hapa? Mimi nilikuwa nalala nyumbani. Swali la kwanza utajiuliza, mimi mmefikaje hapa? Sio mmefikaje hapa? Kisha nafanyaje mimi hapa? Lakini umeletwa ulimwenguni, ulikuwa hauko. Hujiulizi, mimi nimeletwa hapa vipi? Nifika vipi hapa duniani? Na nimeletwa kwa malengo gani hapa duniani? Haya maswali muhimu sana na yanahitaji majawabu. Haya maswali majawabu yake yatakuelekeza katika njia ya sawa. Nilifikaje hapa? Kuna muumba aliyekuumba. Kwa malengo gani? Utafute malengo ya wewe kuumbwa na kuletwa ulimwenguni ili uyatekeleze. وكنا حكمة كوبا لنياك. إذا تأملها صحيح التأمل والنظر وجدها مؤسسة على غاية الحكمة ومغشاتا بالحكمة. أكي زنغتي يمتو ما زنغتي ومزوري نكتزام فيزوري أتباتا مسنجي ويي أو بوهي فيوم بألي فيوم بالله سبحانه وتعالى وبكت كوبيو وحكمة مفنيكونا حكمة. فقرأ سطور الحكمة على صفحاتها وينادي عليها هذا صنع العليم الحكيم وتقدير العزيز العليم. أكش صوم يزين يراك زمومبيلي الله سبحانه وتعالى بلا شاك تبيه وكليل نكسيم كوا كويلي هاني مومبيلي مينجي وإليم من حكمة من يوز من ينقوف يوزي وكلا كيتو الله سبحانه وتعالى تنني عليم. أي وخلقه لهذه المخلوقات وإيجاده لها دليل على علمه بها. إلي كوم بايزن بينغونا أرضنا في اليوم ودنياكي وكتزامه وتكوتا دنياكي كنا ألام يوجوز مكوب ويولي اليوم. ليو كتك أوباند ومتباب لو كما تتزام أولي وفمبوزي ونادام وليوزوا. كنفانو عافانا الله وإياكم، كنا watu wamekatwa miguu kisha atengeneziwe mguu, ule mguu wa hisi, zile hisia anazozihisi yule mwanadamu, ukatembea kama vile mguu karibu wa kawaida. Mimi nimeona watu juzi haji yuatembea, maana kimtizama chini bwana hana miguu, mchuma, na yuatembea kama kawaida tu, chamarati ndio kutupa vijiwe, yuadunda tu baba. Na wewe mwenyewe umwezi, akianza kutifuka mbio hapo umwezi, na wewe una miguu ya sawa sawa, yeye ana miguu ya chuma. Kisha ukajiuliza, binadamu amfikia ilmu namna hii? Naam. Waenda ule mguu, kama mguu mtengenezwa, lakini chuma tupu, zimeunganishwa pale, atembea mtu. Akiumia yule haendi hospitali, kama vile mi na wewe, yani waenda washonwa, sijadungwa sindano, nenda kwa makanika. Maanake kiskurubu, siju kuna nini, hivyo yani. Siwaelewa. Sasa ukiona hivi wastaajabu, binadamu, wewe wastaajabu hilo, ushaangalia mkono wako na vidole vyako vinavyokwenda, mbona ustaajabu hili? Mbona hili alikushangazi wewe? Kila siku walala ukiamka, Allah amekuumba na viungo vya ajabu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ushawahi kukaa chini ukafikiria moyo wako wapiga masaa 24 ukisimama wafa, miaka na miaka waishi wewe, ule moyo wapiga pa pa pa pa pa? Ushajiuliza swali hilo? Wenda vipi ule moyo namna hii? Na ule moyo ukitulia tu namna ulivyoumbwa, ukaanza kwenda kutiwa betri, hiyo betri ikiisha, salamu alaykum. Betri iliisha, ulikuwa ujui kama uko kwenye neema ulivyokuwa utumii betri, moyo wako watembea tu, alhamdulillah, utembea tu, utembea tu. Wallahi, lau kama mwanadamu atakaa chini azingatie, kuna mambo makubwa sana ndani ya vile alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala, vinavyoonyesha ujuzi wake. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لماذا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. كو الله ممبنغنا أرض إلي ممتنبوه نيني نهي آية ونيشة فيها كتك ملنغو يكوومبوا جيني نمتو نكوليتو كتك هي أرض si kwa sababu ya ibada peke yake. Ibada ni katika malengo. Ya pili pia katika malengo ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Lita'alamu khalaqa, lita'alamu anna Allah ala kulli shayin qadir, wa anna Allah kad ahata bi kulli shayin ilma. Kwa ukiondoka duniani humjui Allah, bimaana hukuisoma tawhid, we umekaa hapa duniani bila ya kutekeleza malengo ambayo kwa ajili yake Allah amekuumba. Umo tu wewe, watu wamo na wewe umo. Na ukiulizwa sasa, mimi jahil bana, sina neno, jinana nikwambia hivi, wewe umeumbwa ukaletwa huku ulimwenguni kwa ajili ya mambo mawili. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, lengo la kwanza ni ibada, na lengo lingine lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Umjue nani Allah subhanahu wa ta'ala. Na huwezi kumjua Allah subhanahu wa ta'ala mpaka uisome tauhid. Ikiwa hujaisoma tauhid, wewe humjui Allah subhanahu wa ta'ala bado, na umewacha lengo katika malengo ambayo kwa ajili yake Allah amekuleta katika huu ulimwengu. Koweka tu, kaa tu. Ukisikia watu wasoma tauhid wanyoshe vidole, wahabi yule, yule wewe acha uzuka. Wale watu wasoma malengo ambayo Allah amewaleta hapa duniani kwa ajili yake tauhid. Yaani wewe wakaa tu wasikiliza watu, wewe wenda tu, wenda tu. Mpaka maisha yamekwisha, wewe wajua kusomewa itima tu. Kisomea itima ndio unajua wewe. Mibida ana nini ndio unajua wewe. Watoka katika huu ulimwengu ukiwa mjinga, huijui dini yako. Na ukiulizwa sasa hivi katika ulimwengu, vipi wajua nini kuhusu tauhid? Sisi wale katika wale tumo tumo tu, sisi majuhala. Wewe wakosa malengo ambayo Allah kwa ajili yake amekuumba. Lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma, kisha akasema wahidun mutafarridun. Wa aidan hadha at-ta'ammul fi hadhihi al-makhluqat al-hadi lil-iman bi wujud khaliqin laha wa mubdi'in da'in lil-iman bi wahdaniyyatihi wa annahu subhanahu wa ta'ala wahidun mutafarridun. Waona huku kuzingatia katika viumbe vya Allah kuna kumuongoza mtu katika imani ya uwepo wa muumba, kadhalika humlingania na kumvutia katika kuamini kuwa ni mmoja peke yake, hana mshirika na yeye. Ukitaka kujua watu hawajamjua Allah subhanahu wa ta'ala, wetizama tu katika mshtama, uweza kumwona mtu amevaa mguuni uzi, aamini ule uzi ni dawa, utamzuia yeye jicho lisimpate. Uko wapi we? Uzi mweusi kaufunga mguuni au kwenye kidole cha gumba cha mguuni, akwambia uuzi bwana, ukiufunga hapa hata nani akakuangalia na jicho gani alikupati uzi, ndio ujue huwa mjui Mola wake. Au avalishwe herizi kiunoni au shingoni, ukamwona atembea kama mvaa msalaba shingoni, pia na yeye kavaa, lakini ule kavaa msalaba, yeye kavaa kigozi sijui cha mnyama gani, katiwa humu kashono, kunani baba, ukifungua ndani kumechorwa nyota nyota, sijui kitu gani, herufi sizoeleweka, aambiwa bwana hii itakuhifadhi wewe, na aamini yeye kile kigozi cha muhifadhie, wakati ile karatasi iliyotiliwa pale ndani haikuweza kujihifadhi mpaka inshonewa kigozi ili ndio ihifadhike, itamuhifadhi yeye. Dhaufa talibu wal matlub, na yuamini bwana, tuamini simtiani huwa sallallahu alaihi wasallam. Fakama annahu tafarrada bi khalqi hadha al-kawni wa ijadihi la sharika lahu fi shay'in min dhalika, kama vile Allah ni mmoja peke yake katika kuumba huu ulimwengu na vilivyomo ndani yake, hana mshirika na yeye. Hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-samaa wal ard, je kuna muumba mwingine asiyekuwa Allah anayewapeni riziki nyinyi kutoka mbinguni na ardhini? Yupo huyo? Hakuna, hakuna muumba mwingine ila la ajabu sana. Na hili la ajabu kweli, la shangaza. Kwa nini? Kuna watu wanaojinasibisha na Uislamu wanaosema kuwa yupo muumba pamoja na Allah, yaani waamini kuna mawalii ambao waumba pamoja na Allah, waumba. Pengine labda ili jambo ngelikuwa tulizungumza tu hivi usingeamini wewe kuna mtu kweli, mtu kweli waitakidi kuna binadamu kama yeye waumba. Yuko wako. Na ukiregelea katika ile makta ya Ali al-Jufri yasema hivyo, sema kuna wali aweza kuumba mtoto katika tumbo la mama yake, aweza kuumba. Kwa hivyo Allah akiuliza katika Qur'an, hal min khaliqin ghayru Allah, Abu Jahal asema nini? Hakuna, ni wewe tu ndio tuumba, lakini basi tu atukupwekeshi. Abu Lahab kadhalika, lakini akiambiwa al-Jufri, hal min khaliqin ghayru Allah, sema na'am, wako mawali wanaumba pamoja na Allah. Mi sijui kama kuna maneno ya kufur ya ajabu kama haya, yaani lau kama utakaa chini huwezi kufikiria kuna binadamu aweza kufikiria kama hivyo, lakini wako watu. Sasa ukizungumza maneno kama huwa makhurafi wakasirika. Sasa usikasirike, mfuate huyo shekhe wenu mnayempokea pia kija hapa Kenya, mwambieni makosa, hakuna muumba isipokuwa Allah. Hata Abu Jahal pia hili walijua, wala insaalta man khalaqahum la yaquluna Allah, ukiwauliza nani aliwaumba Makuraishi waliosema ni Allah, kufaru Quraishi wasema aliwaumba nani, ni Allah peke yake, hana mshirika naye katika hilo. Mbona wewe wasema kuna mawalii waumba, muulizeni yeye. sisi kikubwa tumenukuu tu maneno yake tukawafikishia nyinyi. Ndio kosa hili. Ndio kosa hili. Tumewaambia shekhi wenu sema yako maneno yake bwana. Kwenye YouTube ile ukiingilia uzungumze. Basi hayo kidogo, kuna na mengine makubwa, mengi tu yazungumza. Lakini hapa tuzungumzia hilo tu. Kuwa jichungeni na itikadi za kisufi na kikhurafi. Zitawapelekeeni nyinyi mpaka kusema kuwa kuna muumba pamoja na Allah. Wallahu almusta'an. Yakulu fayajibu an yufrada wahdahu bitta'a. Kama vile Allah ni peke yake katika kuumba, basi apwekeshwe katika ta'a. Wa yukhassa jalla wa ala wahdahu bil'ibada. Na khusishwe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika ibada. Fala yuj'alu ma'ahu sharikan. Asiwekewe pamoja na yeye mshirika. Fahiya shawahidun ruqima suturuha ala safahati al-makhluqati yaqra'uha kullu 'aqilin katibin wa ghayri katimin. Hivi viumbe hivi mfano wake ni kama daftari limeandikwa ushahidi wa uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yule mwenye kusoma, mwenye akili, awe yuandika awe hajui kuandika, akiangalia tu hivi viumbe ajua kuna muumba. Nusibat shahidatan lillahi bilwahdaniyati warububiyya. Vyote vimewekwa hivi ili kushuhudia, vishuhudia wazi kuwa Allah ni mmoja subhanahu wa ta'ala katika kuabudiwa na katika vitendo vyake na ulezi wake. Wal ilm wal hikma wal lutf wal khibra. Na ilmu na hikma na upole na ujuzi wa hali ya juu. Taamal سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائله. تامالي نوزنغتيه هذي ذلك يوبو كتكهولي موينغو هذي زوتني باروة ومليتي وويم ونادام وزنغتيه وصومي. وقد خط فيها لو تأملت خطها. نا الله أميويكا لنياكي لو كموت تامالي zile khati zilizoko ndani ya hicho ulichoambiwa usome ni katika hivi viumbe. Ala kullu shay'in ma khala Allah batil. Chochote kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni batil, kitaangamia na kuondoka katika huu ulimwengu. Na kikiabudiwa hakiabudiwi kwa haki. Anayeabudiwa kwa haki ni mmoja peke yake, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Muda umekwenda, kinaomba mmalize ubeti wa mwisho, maana kuna mafungamano na hali yosema. قال رحمه الله بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. بلى جواب جواب إليه وهو يأتي عقب النفي لإثبات المنفي. قم فانو كوليزو أليس كذلك. هابا كنا كما كنوشا سيو أليس أليس كذلك. جواب هابا سي نعم. جواب نين بلى. Kwa nini? Ili kuthibitisha kilichokanushwa katika swali. Kuthibitisha kilichokanushwa katika swali. Kwa mtu akikuuliza alaysa al-amr kadhalika, usije naam. Ukisema naam maana yake ni la, maana yake umekiri kule kukanushwa katika ile swali. Lakini ukisema bala, ya jamaa nini? Naam. Umeelewa? Ndio lugha ya Kiarabu inavyokwenda. Alaysa kadhalika? Naam. Aha, sijibu hivyo. Ukisema naam itabeba maana nini? Ya la, ni kuwa wewe wakiri kile kilichokanushwa pale. Lakini ukiulizwa alaysa kadhalika, ukisema bala, maana yake jawabu lako ni ndio, sasa ndio ndio, lakini kinyume na vile vilivyokanushwa katika swali. Ei bala inna li hadha al-khalqi. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ جهاء اللي يفاني الله سبحانه سي إشارة يكوى أنا ووزو وكوومبا وكوحيشة وليكوفا اسمع بلا ديو أنا ووزوه. لكن اسمع نعم مناك هانا ووزوه ما ديو. طيب بلا إن لهذا الخلق محدثا متصرفا حكيما عليما واحدا متفردا. بمعنى وكيري kuwa hivi viumbe vina yule muumba anayetasarraf, anayevipeleka na kuvidabbir, mwenye hikma na ilmu, mmoja peke yake anamshirika na yeye. Wa aqsama ala dhalika billahi al-azim bala walladhi bilhaqi atqana sun'aha, akaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mshairi akaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bala walladhi bilhaqi atqana sun'aha ay awjadaha biitqanin wa ihkamin, bala kakubali ndio, na apa kwa yule ambaye ameviumba hivi viumbe kwa ukamilifu. Ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut farji' al-basar hal tara min futur, fahiya makhluqatun mutqanatun muhkamatun tadullu ala 'azamati khaliqiha wa kamali mubdi'iha subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni viumbe vilivyoumbwa kwa ukamilifu, kamili kabisa, kuonyesha ukubwa wa muumba wake na ukamilifu wa muumba subhanahu wa ta'ala. Wa awda'aha al-asrar ay awda'a hadhihi al-makhluqat asraran tadullu ala 'azamati al-khaliq wa tashhadu bidhalika, kisha akaweka katika hivi viumbe siri zinazoonyesha ukubwa wa yule muumba subhanahu wa ta'ala na kushuhudia hilo. Fahiya ayatun bathaha Allahu 'azza wa jalla wa nasharaha fi hadha al-kawn tadullu 'alayhi. Kwa hivyo hizi ni ishara Allah ameziweka katika huu ulimwengu ili ziwaelekeze watu kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Fawa ajaban kaifa yu'sa al-ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu, jambo la ajabu sana, vipi watu watamuasi muumba au vipi watamkanusha wenye kumkanusha. Walillahi fi kulli tahrikatin wa fi kulli taskinatin abadan shahidu, na Allah subhanahu wa ta'ala katika kila kinachotaharak na kutembea katika huu ulimwengu au kutulizana, abadan, vyote hivi ni ushahidi wa nini? Wa kuonyesha ukubwa wa Allah. Wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun, katika kila alichokiumba Allah ni ishara ya kuonyesha kuwa yeye ni mmoja peke yake subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala kuni ubeti wa 30 na mbili insha Allah ta'ala, kwanza ubeti wa 33 tuanza katika kikao kitakachokuja. Naktafi bi hadhal qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.